गल सुन ले खुल के करी उम्मीदा ना मेरे तो वे हुन रुस के तू वे सोचेंगी मैं आवंगा पीछे करदा मैं आ सब तो ज्यादा प्यार था तेनू के समझी ना हा में हा वाला सनम मेनू तेरी तरीफा सारे अनुवे बस दादा ही मेरा तरीका प्यार दा है वे इस तो वक्त के आस रखी ना मेरे तो तू ते समझी ना हा में हा वाला सनम मेनू चले हर वारी तू चौंदी है हर गलत गरारी अड़ जौंदी तेरी तेरी तेरी चले हर वारी तू चौंदी है हर गलत गरारी अड़ जौंदी है पर सुन मुटियारे मेरी अखियां दे तारे दिल जितना जे है छट ना करे तू सारे तेरे उते जिंदवार तेनु रज के बिगाड़ पर समझी ना तू हा में हा वाला सनम मेनू ओ कुड़िए तू समझी ना सनम मेनू।